Sprawię, że potrafię cały schować się w rękawie, biorę udział w zabawie, a wiem, że wygrywam pla plażowy latawiec dla wygimnastykowanych obywatelów. Nie wygrywam, szkoda, bo popuszczałbym go sobie na helo. Jakie to szczęście, że dzwonię termitolofonem, tu w zupełnie innym celu. No tuż od lat chodzi mnie pokusa, a dziś nareszcie, uwaga, zakładam koło przyjaciół, skrzyni biegów czerwonego Ikarosa. Dąż to perła z lamusa, pokolenie ogniwo, spoiwo, dziwo chodzi do dziś i budzi ludzi podziw, tyle godzin, ile co dzień urodzi. Realizator jazdy kikutem po kabinie wodzi, wodzi w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi. Niechaj kultowość się rodzi, rządzi. Animowana jak pacynka, biegowa skrzynka, gałka opada, trzymana na upalonych linkach. Jedynka, nie chwyta jak blondynka, dwójka, miękko jak na kolanach u wujka. Trójka, o trójkę bójka, bo trójka coś nie wskakuje za chujka. Za to czwórka, choć ma naturę turka, chodzi jak fotokomórka. Tyle, że silnik już tyle nie wyfurka. Perła z lamusa, czy ja biegł Ikarusa? Perła z lamusa, czy ja biegł Ikarusa?